राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 31 मई 1996 को लगभग 4:00 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखात कृष्णात्म किमपि तत्म न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मना बड़ा ही विचित्र है, इस वास्ते सावधान रहना। हरदम भगवान को याद रखो, भगवान की चर्चा करो, भगवत परायण हो जाओ। सच्चाई बहुत कम मिलती है, जो उठपा करने चाह रहा ऐसी ऐसी बातें हो रही है। महान अत्याचार, महान पाप, बड़े बड़े घोर घोर पाप कर्जों का बहुत जल्दी ही प्रभाव पड़ गया। अभी संध्या समय चलता है, इसमें भी इतना प्रभाव पड़ गया, अगर इतना जाने क्या होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बिल्कुल भीतर से। खास काम है ये मानव शरीर का, खास काम जिस उद्देश्य से ये मानव शरीर मिला है उसकी सिद्धि के लिए सच्चे हृदय से लग जाओ। बड़ा भयंकर जमाना है, अच्छे अच्छे दिखते हैं, उनके भीतर भी बड़ा खोखला छपा। गज भुक्त कपित्थवत ऐसे लिखा, एक आश्चर्य बात है। गज भुक्त कपित्थवत, गज हाथी होता है, वो कपित्त के फल को घिस लेता है, पृथ्वी से निकलता है तो साबुत का साबुत निकला, बिल्कुल बीच को भीतर घुसे। गज भुक्त कपित्थवत, कपित कपीठ, अपने हिंदी में कपीर कहते हैं, कपित्थ कपित्त जम्मू भर चारु भक्षण कपित्त फल होता है, आदि को अच्छा लगता है तो वो घिस लेता है, तो टट्टी में निकलता है तो साबत का साबत, पर भीतर कुछ नहीं। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, भीतर में जयराम जी। इस वर्ष बड़े सावधान रहो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। बड़ा भयंकर जमाना है, बड़ी बड़ी हत्या हो रही है, बड़ी बड़ी हत्या तो कलयुग का बोलबाला हो रहा है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख में सहारा देने वो कोई नहीं है, तो उसकी बात तुम सुनो ही मत। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ा भयंकर जमाना। और भगवान में लग जाए सब काम ठीक हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो आज गार सच्चे हृदय वालों की कीमत है भगवान के यहाँ। क्यों दम्भ पाखंड दिखावटी पर नहीं, तब है ज्यादा, असली चीज बहुत है कम थी। खाऊं खाऊं खाऊं कर रहे, सबके भीतर है। क्या गृहस्थी, क्या साधु, क्या भाई, क्या बहना, सच्चाई बहुत कम है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, असली बात है ये। बिना भगवान के कोई सहारा नहीं है। धर्म का त्याग कर रहे हैं सभी, बड़े बड़े दुराचारों में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, अपमान, बड़ा भारी साहस का अपमान कर रहे हैं, साहस विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। अपनी सच्ची बात, अपने भगवान में लगो। अपना कोई नहीं, ना है माँ बाप है, ना भाई बंधु है, ना बेटा बेटी है, ना बहू है। सेवा करो, सबकी सेवा करो, सच्चे हृदय से माँ बाप की सेवा करो। परंतु महाराज शुभ बताया था ना, सासु खुद तैयार करती है बहू को हत्या करने के लिए, पति तैयार करता है हत्या करने के लिए, पड़ोसी तैयार करते हैं, समाज की स्त्रियां तैयार करती है बाहर पाप करने, पाप में ढकेल कर नरकों के लिए रास्ता सब बता रहे हैं। बहुत ऐसा कम आदमी मिलेगा जो सच्चे हृदय से भगवान में लगाने वाले हो। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बड़ा भयंकर जमाना है, अपना साथी कोई नहीं है सिवाय भगवान के, कोई साथी नहीं। रामायण में आया है कि स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने वो प्रभु परमार्थना है। सब जितने हैं स्वार्थ के वशीभूत और मित्रता करते हैं, परमार्थ करने वाले स्वप्न में भी नहीं है। इस वास्ते हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान एक हित करने वाले और भगवान के सच्चे सेवक हित करने वाले। परंतु इसमें बात ऐसी एक विलक्षण है कि भगवान के सेवक कहलाने वाले भी कोई विरले ही सच्चे पुरुष है। उनमें भी पाखंड आ गया है, उनमें भी दिखावटीपन आ गया है। लोगों के बीच में जिनके नखर जटा विशाला थे तापस प्रसिद्ध कलिकाला, कलयुग में वे तपस्वी है, ऐसे साधु के वेश में, ब्राह्मण के वेश में, कथावाचकों के वेश में, उपदेशकों के वेश में, देवी भागवत में बात सुनी है कि ऐसे कलयुग में राक्षस आएंगे जो साधु वेश में, ब्राह्मण वेश में ऐसे आएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे और अपनी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही चिंतन करो, ऐसे जो है मेरा ही चेला बन जाओ, तो पहचान लाना कि वही आदमी है जो कहा है वही, ऐसे कर दूंगा, लोगों को भ्रमित कर देंगे। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगाने वाले बहुत कम मिले। तो अपने उससे ख्याल लेना भाई कैसे ही हो, तेरे भावे जो करो बोलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन उभार। संसार चाहे सो करो अपने वो ठीक है, घर घर लागो लाइन और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो उशिया, घर घर लागो लाइनो, आग लग गई घरों में, व्यक्तियों में, साधुओं में, ब्राह्मणों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, जगह जगह स्वार्थ अभिमान ठगी यही चल रही है। हाय पैसा, हाय पैसा, बस मेरे अनुयायी बन जाओ, मेरा चेला बन जाए, मेरे को भेंट करे, मेरे को मने, मेरा आदर करे। पितर में ये मारा काला अपना है, इस वास्ते हमें तटस्थ रहो, किसी की निंदा भी मत करो, बैल भी मत करो, ना अपना पंड सुनाओ, अपने भगवान में लग जाओ। कहते बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, अपने तो भगवान को याद करो, एक भगवान के। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अनन्य शरण हो जाओ प्रभु के। और हुए राम को नाम जप तुलसी तज कुश बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज अनेक जन्मों में बिगड़ी हुई बात है वो आज अभी सुधर जाए अभी हुए राम को नाम जप भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो भगवान से सीधा संबंध जोड़ो केल काल में भी श्रवण कपट मुनि के समान आज गुरु हो रहे हैं अपने में लगा रहे हैं अपने में भगवान में लगा रहे हैं वो अच्छे उनकी बात सुनो उनके फेर में बताओ भगवान की बात सुनो करो महाराज अगर भाई सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहते हो तो आज जमाना ये है सच्चे हृदय से भगवान में लगने वालों को कोई ठग नहीं सकेगा भगवान रक्षा करते हैं मेरे प्रभु तनय सब ज्ञानी बालक शिशु दास अमान भगवान के दास मेरे छोटे बच्चे करो सदा तिनके रखवारी आप भगवान में लग जाओ भाई बहन सच्चे हृदय से महान पापों से बचो घोर पापों से बचो ये ऑपरेशन है ये नशबंदी है और महान भयंकर पाप गर्भ गिराना है इन पापों से बचो औरों को भी बचाओ जिसे कलयुग के शिकार हो रहे पतन में जा रहे अपने भी बचो औरों को भी बचाओ और भगवान में लगो लगाओ स्वयं स्वार हमारी आपस में भगवान की बात करो भगवान का स्मरण करो भगवान का स्मरण करो कर भाई भगवान का कहते वो ऐसा वो ऐसा अरे तब बात चुप रहो चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है और कई हीरा कई पत्थर है भाई है तो क्या कहना है अपने चुप साप अपने राम से रच रही है अपने राम से रचो समझे जे कोई बाद ही बाद चलावे दो गाड़ बाकी सही है कोई गाड़ तो ठीक है बना बहुत ठीक अपने राम से रच रही अपने भगवान से अच्छी बात है बंदी बात अपने मतलब नहीं है किसी से सुन लीजिए सीधे की सो लेना एक देना दो बार बड़ी कहा सीधी बात सुन लेना सुन लेगा सीधी सोए सीधी बात लेना है ना देना दो किसी से लेना है न देना है कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना भाई मगन रहो भगवान के भजन में मस्त हो भगवान पर विश्वास करो भरोसा भगवान का रखो भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो तो भगवान की रक्षा से बच जाएंगे सभी वो रक्षा करने वाला है नहीं तो बड़ी खोटी खोटी बेड़ा आई वाली भाई जगह जगह ठगने वाले भगवान में लग जाओ केवल भगवान की बात बड़ी मुश्किल हो रही है सच्चे हृदय से भगवान में लगो हे नाथ हे नारायण हे वासुदेव भगवान से यही मांगो कि महाराज मैं आपको भूलो नहीं सुबह जल्दी उठते समय ही भगवान से कहो हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलो नहीं दिन में बार बार को मिनट दो दो मिनट चार चार मिनट में हे नाथ राम का नाम का जप करो नाम जप की बड़ी महिमा है हे नाथ मैं भूलू नहीं हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक मैं भूलू नहीं आपको हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है सहारा केवल भगवान का है वही ठीक है भाई सहायता कर दो सेवा कर दो सुख पहुंचा दो जय राम जी संबंध केवल भगवान के साथ रखो खोटा का कपट मुनि के विषय प्रताप बानो आ गए आगे बस। हमारा नाम एक तनु है, एक तनु महाराज जी तो अर्थ नहीं समझा। देह न धरी बहोर, इस बात से मेरा एक तनु नाम है, तुम्हारे को निहाल कर दे गए, वंश सहित नष्ट हो गया सबका सब। इस बात से बड़ा सावधान रहे भगवान। ये आदमी के कब आफत आती है, जब मान बढ़ाई चाहता है, रुपये चाहता है, सुख चाहता है। राजा ने देखा कि मैं बड़ा भारी राजा हो जाऊंगा, तो हो गया राजा, हो ही गया, पर कैसा रावण हुआ। ये बात है, ठगी में आ गया, धोखे में आ गया। तो हे भगनाथ, हे नाथ, भगवान का भक्त था वो, वासुदेव अर्पित मुनि ज्ञानी, भगवान ही अर्पण करता था, काम करता वो। तो ऐसे पंजे में फंसा तो भी हो गया, फिर भगवान से हाथ से मरा। किया वो अशुभ कर्म जाता नहीं, अच्छा काम किया है, भगवान की उपासना करी है। नमे भक्त प्रणश्यति, ये कामना है कि राज मेरा रह जाए, मेरे मुझे मिल जाए, ये संसार की कामना है। यही ठगाई मिल जाती है, यही पतन मिल जाती है, ये न रख करके भगवान करो। फिर कोई कोई अपने वश में नहीं है वैसा। एक बात आ गई, साधु को कहा कर और जीव लंगोटड़ी, ये तीनों वश रख, फिर निर्भयम संसार में बैरी मारो चक। ये तीनों बस रख, बस निर्भर संसार। मनु कामना है खाने की, लेने की, भोगने की, ये ही पतन करती है, यही धोखे में आधार देती है। प्रताप बानो के मन में न होती कि मेरे एक छत्रपति राज हो जाए, नहीं तो कोई नहीं ठग सकता था। ठगा पक्के हो पक्के भगवान, बायु ने बांका कर सकेगा, जो जग बैरी हो, संपूर्ण बैरी हो, जो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जानकी नाथ सहाज करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, किसकी ताकत बिगाड़ता, तो भगवान का विश्वास करके हो राम को नाम जपो, चुपचाप भीतर ही भीतर भगवान के भजन में लगे रहो। घर वाले भी निषेध करे तो उनको दिखाओ मत, भीतर से भजन करो, दिखाओ मत। बड़ा खोटा जमाना है, राम राम राम राम राम राम राम राम। और ये खोटे जमाने में बड़ी भारी विशेष बात है, मृत्यु नापनोति मां मृतम, मर धर्मा शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए की सुखी हो जाए, ऐसा बड़ा भारी सौदा है अभी। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीष, बुद्धिमान की यही बुद्धि है, अमृत अमृत नहीं, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कर लेनी कितनी बड़ी नफे की बात है। और तभी हो इधर उधर को मत, तरह तरह के आदि मिलेंगे, तरह तरह की तरंग आएगी, तरह तरह का पंथ मिलेगा, तरह तरह के गुरु मिलेंगे, तरह तरह के शिक्षक मिलेंगे, तरह तरह के व्याख्यानदाता मिलेंगे, तरह तरह प्रसार के द्वार मिलेंगे। मन में 39 शेर कांक रहा है, मन भर के हुआ है, उसमें 39 शेर कांक रहा है, शेर भर है, ऐसी ज्यादा चीज़। कभी लोभ में तो आओ भाई, अपने साधन, अपने राम से रखी रही है, अपने राम से, अपने ठाकुर जी से, हे नाथ हे नाथ, मस्त हो जाओ, भगवान से बातें करो। जाना वास्ता प्रभु से वार्तालाप शेर जी का पुस्तक है, उसके अनुसार भीतर भीतर से भगवान से बातें करो और भगवान को कहो निहाल हो जाओ। कोई किसी का संगन साथी आवत जाते है अकेले, ये बात है। साचे राचे राम, अपने सच्चे हृदय से जाओ, परवाह मत करो, एक भगवान में लग जाओ, लोभ करो तो कहीं नहीं कहीं प्रताप भानु की तरह फंस जाओगे महाराज। काम करोगे तो कदरिये की तरह, लोभ करो तो कदरिये की तरह दशा हो जाएगी। लोभ करो तो वो राजा था ना पुरुष हुआ, फंस जाओगे। भगवान का शंकर का पर्ण था ना, उसमें जाओ जो स्त्री हो जाता था। ऐसी कथा है, काम क्रोध लोभ इनसे बचते रहो। मुनि विज्ञान धाम कर करे निष्मुखो, ये हलचल मचा रहे महाराज काम क्रोध लोभ, तो इनसे बचो। हे नाथ पुकार, घबराओ मत, अपने को कमजोर मान कर प्रभु को पुकारो, उसकी रक्षा भगवान करते। योगक्षेम वहाम्यम अनन्या नाम नित्य नरेंद्र भगवान है, भगवान हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रखो परवा वो दिन तो मत करना, इस बात को सुन करके गलत मत करना। आज कल ऐसी बात सुन रहे अपन शास्त्र की तो भागो ही, ऐसे मत करना कभी। ऐसे भागना नहीं, भगवान का भरोसा रखो, है जहाँ ही रहो। बड़ी मुश्किल है आज, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान को पुकारो। दुख है सुख है जो कुछ है एक भगवान से कहो, और कौन सुनेगा बताओ, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौष झट ही जाए। सच्चे हृदय पुकारो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। स्मृति सर्व भगवान की स्मृति संपूर्ण वृत्तियों का नाश करने वाली है। इस बात से सच्चे हृदय से लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए, राम जी से लगे रहो भाई। एक भगवान अन्य आश्रित बना, अनन्य चेता सत्व, मैं ये मनाथ सर, मैं बुद्धि निवेश है, मत चेता बन गया प्राण, मैं ये मनाथ भगवान। कृपा करके भगवान कह रहे हैं, हृदय द्रवित होता है भगवान का। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पुत्र है सब ही अमृत है पुत्र, पुकारो भगवान सुन रहे। वो खास अपना है, ममई वारसो जीव लोग, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुमराशी। इस बात को सुन और बस लगो, कोई काम लाने वाला नहीं है। गोस्वामी जी के सामने एक आया स्वामी, अलख अलख अलख अलख अलख अलख अलख अलख। तो गोस्वामी ने कहा कि भाई अलग अलग हो, हम अलग, हम ही हमार अलग, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही क्या लगे, राम नाम बस बीच। अरे बीच राम राम कर, राम राम वही अलग अलग करे, तो सजाओ सारे हम अपने घरे बैठे सुन करते, छोड़ो मत बिचारी को, अपने राम राम में लग जाओ, समझ में आओ कि नहीं, भ्रम में पड़ जाओगे। एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। लोसल के परमानंद बाबा थे, उनसे पूछा कि महाराज सगुण का ध्यान करे कि निर्गुण का, कि सगुण और निर्गुण तू तो कर राम राम घूमकाए गालर घूमकाए राम राम सोन सगुण निर्गुण बात गाल घूमकाए राम राम राम राम राम राम राम राम संतोष बाणी महाराज तू तो गाल घूमकाए घर घुमकाओ। एक जंगल में तीन मित्र रहते थे, तीन मित्र। एक झाऊ शेड़ा, वो सूला वाला चूहा देखा, सुने सुने होती है ऊपर, छेड़ा कहते हैं, जामुन कहते हैं, छेड़ा जामुन कहते हैं। एक तो शेला था, एक सांप था, एक शियालिया, तीनों की बड़ी मित्रता। तो मित्रता थी तो आपस में सदा होती थी, तो उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो शेले कहे मेरे में 10 बुद्धि है, सांप ने कहे मेरे में 100 बुद्धि है, तेरे में मत मार शाले के मार दो 1 बुद्धि है। तो रोजीना गोष्ठी होती, बात करते, एक दिन आग लग गई। तो आग उसे सब जाती आ रही थी, तो भाई क्या करो। तो वो शेला बोला कि 10 बुद्धि है मेरे में, मैं बस जाऊंगा। सांप के 100 बुद्धि मेरे में, शाड़ियों का मार में 1 बुद्धि है, मैं तो जाऊँ जयराम जी। आग लगी जो बढ़ गई हुई, तो वो क्या हुआ कि पानी आ रहा, रखाड़ था बड़ा बड़ा, तो पानी में घास उगी कुछ बड़ा होता है, बड़ा खाड़, क्या कहते हैं उसको, पानी आना खाड़। तो उसमें अग्नि लगी तो उसमें डर गया, उसमें घास उतरी, अग्नि बिजली बिगड़ी, अग्नि ठंडी पड़ी। तो आज देखा कि मित्र ने क्या दशा है, तो मैं देखा सा 100 बुद्ध होगी सेंद्री, 10 बुद्ध होगी दड़ी, चौकी मारी 1 बुद्ध लामे खाड़ पड़ी। सिद्ध बुद्धि सीधी सृष्टि में जाप, ऐस बुद्ध 10 बुद्ध होगी दड़ी, दड़ी बड़ी पड़ी, चौकी मारी 1 बुद्ध जो लामे खाड़ पड़ी, खाड़ पड़ी बुद्धि चौकी। जो अपने घड़ी बुद्धि मत करो, सहज अवस्था क्या है वह क्या है, अपने तो एक लंबे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सरोवर में कई जंतु रहते थे, मछलियार, मेंढकार, कछुआर, ऐसे रहते थे बहुत से। तो ये चाल डाल करके मछलियां पकड़ने वालों ने पास में होते करे, ये सरोवर अच्छा है, अपने कभी लिया नहीं, वो खूब मछलियां मछला दे उसके मिलेगा। तो उसमें पकड़े तो दो कछुआर एक मेंढक, ये अपनी बातें करते थे, मित्र था थी उसमें। तो एक कछुआ ने कहा मेरे में 100 बुद्धि है, दूसरे कहे मेरे में 1000 बुद्धि है, 1000 बुद्धि। मेंढक ने कहा भाई देखो मेरे में तुम्हारी 1 ही बुद्धि है। अब उनकी बातें सुनी कल अपने आना और इसमें से जीवों को पकड़ना है। तो मेंढक ने कहा मैं तो जाऊं भाई, समझे ये बात बात से डर जाना है, मेरे को पड़ा है क्या है, डरना नहीं, शब्द मात्र क्या है, कह दिया कि भाई मैं तो मारे शुरू उठा। मैंने बारे भी कूदता है, इधर भी जाता है, घास में डर गया। दूसरे दिन आया महाराज, जब मछलियों को पकड़ी और कछुआ ने पकड़ लिया, कछुआ ने पकड़ लिया तो वो मेंढक था और साथ में मेंढक भी थी उसकी। तो कह बारे क्यों जाओ, आ गया बचना चाहो तो भागो। फिर कहते सतबुद्धि सतबुद्धि शिरस्थ हो जब लंबते सहस्त्र थी, एक बुद्धि कीड़ा में पिपल जल, सतबुद्धि शिरस्थ हो जब 100 बुद्धि बड़ो मस हुआ ना, उसको तो माथे उठाए बाद पकड़ ले गया, वो तो है माथे पर लंबते हजार बुद्धि वाला, वो जाल में जल लटके वो देख लिया। एक बुद्धि राम भद्रे भद्रे मैं एक बुद्धि कीड़ा में विपिल जले विपिल जल में खेल रहा हूँ बहुत। तो एक बुद्धि शोक भाई बड़ी बुद्धि सतबुद्धि श्रेष्ठ हो लंबते सहस्री, एक बुद्धि राम भद्रे कीड़ा में विमल जले। एक बुद्धि करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक ने पूछा तू राम राम क्यों करता है, भाई आदत पड़ गई, आदत राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम स्वभाव पड़ गया। मैं समझा बेचारे स्वभाव पड़ गया तो क्या कर, अब कौन थे झंझट करे राम राम करने से क्या हुआ है, टाँ टाँ करने से क्या हुआ है, कभी मैं तो राम राम हूँ तू टाँ टाँ कर, ऐसे सच्चे लग जाओ बस लंबे खाड़ पड़े राम राम राम राम राम राम राम राम मौज हो जाए महाराज। ये घनी बुद्धि और घना सीखने जरूरत नहीं है, ररो ममो अक्षर पढ़ लीजिए तर मन बदल साध पे दीजिए गुरु गुरु ज्ञान ध्यान निकारा प्रेम सहित नाम भैयारा, ररो ममो अक्षर पढ़ लीजिए पढ़ाई राम ररो ममो अक्षर पढ़ लीजिए पढ़ाई कर दो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई कहे तुम जानते हो, मैं बस जानते थे कि बात ऐसी हुई, पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे बहुत अच्छे अंग्रेजी पढ़े लिखे, तो चलो गए समुद्र की सैल करने, समुद्र की सैल करो तो नौका में चढ़कर समुद्र में चले गए, तो नौके चला वाले ने कहा कि देखो साहब अभी जो ऐसा है इधर से घटा दी गई बाढ़ आई है, अब तूफान आने वाला है समुद्र में, इस वास्ते अपने तो चलो याद कर दो अगर हम बी ए पास है वो एम ए पास है वो एल एल बी है हम बी ए है ये ग्रेजुएट है तो पथो पर है ऐसा तूफान जो भी अगर तुम पढ़े तो मैं अगर नहीं पढ़े, अरे अंग्रेजी जानते हो बाबा हम तो नहीं जानते बाबा, अरे हिसाब जानते हो तुम नहीं जानते, तुम्हारी वर्ष तो खत्म हो गई तुम्हारी उम्र ऐसे ही गई, संस्कृत जानते हो कहते हैं बाबा हम तो सब नहीं जानते हो, क्या जानते हो हम तो समुद्र में रहते हैं मछली पकड़ते हैं जानते हैं, तूफान तो उनसे पूछा कि आप तिरणा जानते हो, तिरणा तो हमारे कोर्स में था ही नहीं वो तो जानते बच गए, तो तुम एल एल बी ए बच गए जोर सुनाई जानते कमाई वो तो कूद रुपया पानी में वही भी पानी में पर उसको तिरने आते दो हाथ मारो चलाएंगे किनारे वही भाई डूब गए बी एर एम एर एल एल बी कहीं काम को विद्या तो बहुत है तिरना आता है कि नहीं कि तिरना आता है तुम्हारी उम्र यू ही गई वो कह आपकी सब उम्र यू ही गई मेरी तो बस नहीं तो ऐसे बात तिरना सीख लो मैं समझे और विद्यावत कोई अर्ज नहीं तिरणा नहीं सीख रहे तरह तरह विद्या से क्या काम आओ बोलो तिरणा था तिरणा कोर्स ही नहीं था हम कैसे पढ़े पढ़ाई हमारे पढ़ाई में था नहीं तो हमारा इस वास्ते अपने तो एक तिरणा सीख लो, अरे बड़ी सीधी सरल विद्या है तिरने के बाद बड़ी सुगम और बड़ी सरल ऐसी बात है, हमारे को संतों से बातें मिली बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिली है बच्चे आपको सुनाते हैं क्योंकि भाई हमारी इज्जत बड़ी बातें सुनाने से ही होगी, सभी इज्जत चाहते हैं अपनी तो बढ़िया बढ़िया बात है। एक ने व्यवसाय याद में क्या धीर एक एक ही बुद्धि निश्चय वाले भोगेश्वरी पुरुषोत्तम भोग और ऐश्वर्य उनकी एक बुद्धि होती नहीं, भोग भोग ले जब संत कर ले ये कर ले वो कर ले वो कर ले, हजार बुद्धि है सौ बुद्धि है अपनी तो एक बुद्धि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तुम पढ़े नहीं पढ़े साहब तुम उस नहीं पढ़े हम तो एक पढ़े अक्षर पढ़ नहीं गए बस राम राम राम राम दो अक्षर का हमने अभ्यास किया और हम जानते नहीं और ग्रेजुएट नहीं हो तो परीक्षा पास नहीं आचार्य पास नहीं कहा तो पास नहीं कहा कैसे हो राम राम राम राम राम काम हो गया सब ये बड़ी बड़ी पढ़ाई काम नहीं आ भाई हे नाथ बिगड़ी जन्म अनेक की, एक दो आसन एक दो आसन बिगड़ी जन्म अनेक की, उस सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर हो राम को। मेरा मैंने कहा कि मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों को हो राम को नाम बचो भगवान का, और मैं किसी का नहीं है, कोई मेरा नहीं है, सेवा सबकी करो पर मेरा कोई नहीं है, मेरा किया फंसा। जल का सरोवर भरा है उसमें डुबकी लगाओ तो जल उसमें सैकड़ों मिनट पानी ऊपर आ जाएगा, ऊपर और पानी के नीचे चला जाएगा, पर बोझ लगेगा ही नहीं, बाल लगेगा ही नहीं, लोटा भर के हाथ में लगे तो हाथ कड़ा हो जाएगा, घड़ा भर तो मुश्किल हो जाएगा। तो पानी को अपना है नहीं, संसार में अपना ले डूब जाए, नहीं तो समुद्र का पानी उसके ऊपर आज भार लगता है क्या, बहुत नीचे से डुबकी लगा करके कितना भार है, सैकड़ों ऊपर पानी है पर भार लगता है, क्यों नहीं लगता कि मेरा नहीं है समुद्र का है, अरे मेरा है लौटा तो मुश्किल हो जाए, बोझ लग गया तो बोझो घट भर को बहु सोने जलाशय माए, ये ममता करिए फंसा, मेरा क्या भाई फंस गया, अरे मेरा नहीं है भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सेवा करने के लिए सबकी करो पर अपना मत मानो, अपना मत मानो, ठीक बात है। मेरे को एक सज्जन पूछने आज भी एक प्रश्न आया मेरे सामने कि क्या करो, छोरा मानता नहीं तो खराब रास्ते पड़ गया, कॉलेज में पढ़ने वाला किसी छोरी के साथ लग गया, मानता नहीं क्या करे। मैंने कहा तुम मेरी बात ही मानोगे नहीं, मानो तो बात तो मैं बढ़िया बता रहा हूँ, मेरे को बताने में बातें बहुत आती है याद, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, मैंने बहुत सीखी, 70 वर्ष से ऊपर गया कहते हो जो बातें कहीं सीख ली मैंने, इस बात कह देता हूँ बातों में मेरे से नहीं जीत सकता, कि उम्र भर काम क्या किया, आए पांडे आरो करो कि उम्र आ रहे में ही गवाई है, उम्र उसमें लगाई है, क्या करो मानो मेरी, मानो तो जितना उसी हिस्से में आवे, दो छोरा है तो एक छोरा के उसमें हिस्से में आवा, जितना दे दो कि महाराज पधारो, समझे अब बना बनी पधारो, क्या उसका वो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, हम सुधरते ही नहीं, आप उसको मत छोड़ो, आप ही उसे साथ जाओ पधार, ऐसे घर सुरक्षा को दे दो, भूखा मरता हो तो घर पर आ जा तो ऊपर से दान दे दो, खा ले बेटा जाओ अब जाओ, भीतर देना आपने, क्योंकि वो अपना है ही नहीं, अपनी बात मानते ही नहीं, वो उस स्त्री की मानता है, कॉलेज में हो गया बस हमारा यही है, जब मानते नहीं क्या कर। एक भाई ने ऐसे ही पूछा था हमारे को बम्बई के भाई ने, तो मैंने कहा कर दो, पढ़ने को आता था छोरी लग गया है, मेरे से पूछा तो मैं उसको बोलो हिम्मत निकाल दो साथ, आज उनकी बात सुनाई कई वर्षों की बात है, तो माँ का मोह उनके फंसे, छोरा छोरी हो गया उन्डा में पढ़ना यार उनके दिया, माँ मोह है भाई, छोरा तो मानते नहीं, माँ उसे पीछे दौड़ती है, तो हमारी तो बात ये है भाई, कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के, कोई अपना नहीं है, ना बेटा है ना पोता है, कोई नहीं है, समझे वो कहना माने ही नहीं तो उसे पांती का रुपया दे दो, ए भाई तेरे पांती का रुपया और ले जाओ जाओ, मुंह मत देखना फिर उसको भी, सीधा सीधा है, कहा तो हमारी बात मानो और नहीं तो मेरी बात मानो, एक बात हो गई भाई, कब मनवा एक है भावे जा लगा है, भावे हरि की भगत भावे विषय कबाए, ये दशा है भाई आज के दिन की, इस वास्ते सबको छुट्टी दे दो, अपनी तरफ से छुट्टी दे दो, नहीं साफ सुथरे नहीं आजकल तो नहीं करते, आजकल तो महाराज 18 वर्ष रुपए लिपे आप मत करो, सॉरी बड़ी अन्याय की बात है, बाल विवाह भी नहीं करना और बड़ी अवस्था भी नहीं करना, कच्छ कच्छ भुज भुज कच्छ भुज है वहाँ उच्चारण होते कच्छ ही उच्चारण होते वहाँ कच्छ भुज में उनके ऐसा होता है। तो कोई करो तेरे भावे जो करो भलो करो संसार ना तो बालक का करना है ना ज्यादा अवस्था करनी है छोरी की ज्यादा अवस्था नहीं करनी जल्दी ब्याह दो बड़ी अवस्था में बड़ा खतरा है। शेर जी ने कहा तो भ्रूण हत्या करनी पड़ेगी कहा आत्मघात करना पड़ेगी नहीं तो किसी और वंश में जाएगी खतरा ही खतरा है पाप कोई ना कोई पाप करना ही पड़ेगा छोटी अवस्था में 12-13 वर्ष ऐसे कर दो भाई जमाना बड़ा भयंकर है अपना कर दो संबंध कर दो बच्चियों का सत्संग में रहो तो ठीक रहेगा। ये सशिक्षा है छोटे छोटे बच्चों को तो अलग अलग पढ़ाते हैं छोटे छोरिया अलग छोरा अलग अरे बड़ी भाषा जो सब एकता करते कुए भाग पड़ी है भाई सरकार की नीति ऐसी हो गई इस वास्ते बड़े सावधान है बड़ी लड़कियों को कॉलेज और मत कराओ गर्भ के लिए मास्टर नहीं बुलाओ मास्टर नहीं वो बुलाओ और पंजोड़ी है ना घर काम के नहीं है लोग आज पंजोड़ी प्रशंसा करे अपड है जो ठीक है